audytywna fala. Audytywna fala. Audytywna fala, stala upala konwenant, se obala jak ala Buster. Profilowana ta fala, proliferowana fata morgana. I gra ze zmysłami, tajemna siła nieopisana. Kręci się swoją wytyczoną orbitą. Wciąga mnie i powoduje, że wypalam się razem z tą płytą. Walony na zawsze, myślę co poczujesz, gdy to jak strzała wystrzelona z kuszy. Trzaskiem ogłuszy twoje uszy, dotrze i powietrze poruszy. Za pomocą nośnika spowoduje, że poznamy się przez membranę głośnika. Kiedy to nastąpi, czy powstydzę się tego pomnika? To się okaże. To się okaże, że stanowię ponad przeciętnego osobnika. Może jedynie eklektyka łapie swój dystans i panika zanika. To filozofia perspektywy lotu ptaka i spokój stoika. I kołuj mnie jak ciepło szalika. O nic nie pytam, ani się nie potykam. Łykam miksturę dźwięku i znikam. Jednolicony.